أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے یہ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت ترغیب الی الجہاد ذکر فرما رہے ہیں جہاد کرنے کی طرف اللہ رب العزت شوق پیدا فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے لوہے کو پیدا کیا تھا کہ تم ان کو استعمال میں لا کر ہتھیار بناؤ گے کافروں سے جو ہے لڑو گے کافروں کا خون بہاؤ گے ان سے جنگ کرو گے تو تم لوگوں نے جہاد کو چھوڑ کر صرف رہبانیت کو پسند کر دیا تو اس میں اللہ رب العزت ترغیب الی الانفاق اور زجر جو ہے اللہ رب العزت دے رہے منافقین کو جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا جہاد کو اور رہبانیت کو جو ہے وہ پسند کر رہبانیت گوشہ نشینی کو ان لوگوں نے جو ہے وہ اختیار کر لیا پسند کیا لقد ارسلنا رسلنا یقیناً بھیجے تھے ہم نے رسلنا اپنے پیغمبر بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وانزلنا اور نازل کی تھی ہم نے ان کے ساتھ الکتاب کتابیں والمیزان یعنی تول کی کتاب لیقوم الناس بالقسط اس لیے کہ کھڑے ہو جائے لوگ بالقسط توحید پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا یقیناً بھیجے تھے ہم نے اپنے پیغمبر بالبینات واضح دلائل کے ساتھ بینات سے مراد جو ہے معجزات نبوی مراد ہے انبیاء کرام کے جو ہے وہ معجزات مراد ہے اس سے وانزلنا معهم الکتاب اور نازل کیا تھا ہم نے معهم ان کے ساتھ الکتاب کتاب اگر آپ لفظی معنی کرے کہ نازل کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ کتاب تو اس پر اعتراض یہ آئے گا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں تو ان پر تو اللہ نے ایک کتاب نازل نہیں کی تھی بلکہ اللہ نے آسمان سے جو ہے 104 کتابیں نازل کی ہے 4 ان میں سے جو ہے وہ بڑی کتابیں اور 100 ان میں سے جو ہے وہ چھوٹی کتابیں جو صحائف ہے پمفلٹ ہے تو یہاں پر جو ہے کتاب سے مراد کیا ہے کتاب اسم جنس ہے مراد اس سے جو ہے وہ جمع ہے کیونکہ اسم جنس جو ہے یہ جمع تثنیہ مفرد سب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر کتاب جو ہے اسم جنس ہے مراد اس سے جمع ہے اور اتاری دی ہم نے نازل کی دی ہم نے پیغمبروں کے ساتھ الکتابہ کتابیں پیغمبروں کے ساتھ جو ہے ہم نے کتابیں بھی اتاری تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام کو میٹھی باتیں جو ہے وہ یاد نہیں تھی، نہیں آتی تھی؟ کیا انبیاء کرام کو جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ بیان کرنا جو ہے وہ نہیں آتی تھی؟ تو کیوں اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کتابیں بھیجی؟ اشارہ اس جانب ہے کہ مخلوق کے عقیدے اور عمل کی اصلاح میں جو ہے انبیاء کرام محتاج تھے اللہ کی کتابوں کو. انبیاء کرام لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح میں محتاج تھے اللہ کی کتابوں کو. اور آج کچھ لوگ جو ہے وہ اصلاح کا نام لینے والے ہیں کہ ہم لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو قرآن نہیں آتا. قرآن کے معنی اور مطلب اور تفسیر تو دور کی بات ہے، قرآن کے الفاظ بھی بہت سو کو نہیں آتے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے؟ کیونکہ انبیاء کرام تو لوگوں کی اصلاح کے سلسلے میں اللہ کی کتابوں کے محتاج تھے، اسی وجہ سے تو اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کتابیں نازل کی. اور اس جیسی آیت جو ہے آپ نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں بھی، وہاں پر بھی اللہ رب العزت جب انبیاء کرام کا تذکرہ فرماتے تو اللہ رب العزت فرماتے وانزل معہم الکتاب، اور اتاری تھی اللہ نے ان کے ساتھ کتابوں کو. تو انبیاء کرام تو اس کے محتاج تھے، جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اسی طرح ہم نے جو ہے نازل کیا، اتارا آپ کی طرف جو ہے، اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب. روح کے معنی جو ہے وہ قرآن. کیوں اتارا قرآن کو؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے بیان کتاب اور کیا ہے بیان ایمان. تو دیکھیے پیغمبر جو ہے وہ بیان، ایمان کے بیان میں جو ہے وہ محتاج ہے اللہ کی کتاب کو. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ایمان اور یقین کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کیا تمہیں قرآن آتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کو قرآن نہیں آتا، قرآن کے الفاظ بھی ان کو جو ہے وہ نہیں آتے. اور بات جو ہے وہ کرتے ہیں کیا کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایمان اور یقین کی بات کرتے ہیں، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے بیان کے سلسلے میں محتاج تھے اللہ کی کتاب کو. 40 سال جو ہے وہ گزارا تھا مکے والوں میں، تو پیغمبر تو پیدائشی مومن ہوا کرتا ہے، وہ تو ماں کے پیٹ میں بھی مومن ہوتا ہے، بچپن میں بھی مومن ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا. مگر 40 سال میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے سامنے جو ہے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کسی کو یہ کہا تھا کہ لات منات عزا کے سامنے نہ جھکو، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو، کسی کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا تھا؟ اور جب قرآن کا جو ہے وہ نزول ہوا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، تو یہ جب آیات جو ہے وہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح ایمان کی طرف جو ہے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلے ایمان پر جو ہے وہ کام کر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ عقیدے پر جو ہے وہ کام کر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ عمل پہ کام کر دیا. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ بات جو ہے وہ معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام نے عقیدے کی محنت اور ایمان کی محنت جو ہے وہ کس کے ذریعے سے جو ہے وہ کی تھی. 40 سال تو نبی علیہ السلام نے مکے والوں میں جو ہے وہ گزارا تھا، اور نبی علیہ السلام، اور آپ نے پڑھا تھا سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں کہ میں نے آپ لقد لبست فیکم عمرا من قبلہ، میں نے آپ کے درمیان 40 سال جو ہے وہ گزارے، مگر میں نے تو آپ پر جو ہے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کیا تھا، مجھے اللہ نے کچھ نہیں بتایا تھا، ابھی جو ہے اللہ حکم دے رہا ہے، تو اسی وجہ سے میں بھی بیان کرنے والا ہوں. تو انبیاء کرام کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھی نازل کی، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اتارے تھے ہم نے، نازل کیے تھے ہم نے پیغمبروں کے ساتھ الکتاب، کتابیں، کہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. مگر کچھ لوگوں نے آج قرآن کو معطل کر دیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو رہنے دو. کچھ لوگ کہتے ہیں بس صرف تراویح میں جو ہے قاری کے پیچھے پڑھو، یہ قرآن کی جو ہے وہ ادب ہے، اور یہ قرآن کا حق آپ نے ادا کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب اور نازل کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ الکتاب کتاب والمیزان اور کتابیں کون سی تھی والمیزان یعنی تول کی کتابیں والمیزان یعنی تولنے کی کتابیں میزان ترازو کو کہتے ہیں یعنی عربی میں جو ہے ترازو کو جو ہے میزان کہتے ہیں سکیل تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں والمیزان تو کیا جو ہے کتاب بھی اللہ نے ان کتابیں بھی ان پہ اللہ نے اتاری تھی اور ساتھ ہی جو ہے پیغمبر کو ترازو بھی دیا تھا کس چیز کے تولنے کے لیے تھا ترازو کہا تھا تو وہ جو ہے عطف تفسیری ہے کتاب سے مراد جو ہے وہ کیا ہے والمیزان یعنی تولنے کی کتاب ہے میزان سے مراد کیا ہے یعنی تولنے کی کتاب ہے اس کے ذریعے سے کیا تولیں گے سونے کو تولیں گے پتوں کو جو ہے وہ تولیں گے لکڑیوں کو تولیں گے کیا چیز جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے تولیں گے عقیدے اور عمل کو جو ہے اس میں تولا جائے گا عقیدے کو جو ہے وہ قرآن کی ترازو میں ڈالو اگر پورا اترا تو ٹھیک ہے اگر پورا نہیں اترا تو قرآن نے کہا ویل للمطففین ہلاکت ہے کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کم تولنے والوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے پر تمہاری جو ہے وہ کیا ہے ہلاکت تمہاری تو اس کو تو اپریٹ جو ہے وہ ترازو کو تو تبھی جا کے جو ہے وہ اپریٹ کیا جاتا ہے ایک آدمی جو ہے اس کے ذریعے سے کسی چیز کو تول سکتا ہے جب وہ اس کو جو ہے وہ سمجھتا ہو آج کل جو الیکٹرانک جو ہے آپ نے دیکھے ہوں گے قصائیوں کی دکان پر بھی ہے اسی طرح جو ہے آپ نے فروٹ والے کے پاس بھی دیکھے ہوں گے اسی طرح جو ہے وہ چکن فروشوں کے پاس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اس کو تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تول سکتے ہیں کیونکہ آپ سمجھ لیں گے اس کو کہ کس طرح اس کو آپریٹ کیا جائے اور جب آپ اس کو سمجھیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کو آپریٹ کر سکتے اس کے ذریعے سے آپ تول سکتے تو جب کہ قرآن کو اور اللہ نے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ میزان کہا تو اس سے جو ہے وہ تبھی جا کے عقیدے اور عمل کو تولا جا سکتا ہے جب تم اس کو سمجھ جاؤ جس طرح قرآن میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے فرمایا تھا سورہ سات کی آیت نمبر 29 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ یعنی کہ قاری کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ اور قاری جو ہے وہ پڑھے گا اور حق کی گونج جو ہے وہ ادا ہوگی اور اسی طرح کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور بس خوش ہو جاؤ کہ ہم نے تو ایک ختم کیا تھا اور پھر جو ہے وہ عید الفطر کے دن جو ہے باقاعدگی سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کتنے ختم کیے اور اس پر جو ہے وہ فخر بھی کیے جاتے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے پارے جو ہے آپ پڑھتے تھے اور کس وقت جو ہے آپ فارغ ہو جاتے اگر آپ کہے کہ ہم تو 10:30 جو ہے وہ فارغ ہو گئے تھے نہیں یار ہم تو 10 بجے جو ہے وہ فارغ یار یہ کس طرح تو وہ جواب دیتا ہے کبھی کبھار جو ہے وہ ٹرین کو جو ہے وہ چلایا جاتا تھا کوئلے کے ذریعے سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترقی ہو گئی تو اسی طرح جو ہے وہ ڈیزل کے تھرو چلایا جا رہا ابھی بھی چلا رہا جا رہا ہے اور اسی طرح جو ہے جب ایک دبا جو ہے ان پہ جو ہے وہ ترقی کی جو ہے وہ آثار آ گئے تو بجلی کے ذریعے سے انہوں نے چلانی شروع کر دی تو ہماری قاری صاحب جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے بجلی کے ذریعے سے وہ کس اسپیڈ سے پڑھ رہے تھے بجلی کی اسپیڈ سے جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں وہ استاد محترم درس میں واقعہ بیان کر رہے تھے کہ مولوی صاحب کو جو ہے انہوں نے قاری صاحب کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے کل آپ نے 3 پارے پڑھ لیے آج آپ نے 4 پڑھ لیے اس دن آپ نے 5 پڑھے تھے تو اس نے کہا تاسما قرآن پٹھے کا راکڑے نہیں پٹھے کم قرآن راکڑے اندازہ جمع کر دیجیے کل ختم ہوا بتا سمال اس قرآن پٹھے کو قرآن بھی جو ہے وہ ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے جس طرح جو ہے وہ گھر جو تعمیر کیا ہے ٹھیکے دار کو ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے تم جانو تمہارا کام جاؤ میٹیریل جو بھی آپ کا کام ہے اس کو جو ہے وہ بنانا بھی آپ کا کام ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا حکم دوں گا اسی کے مطابق آپ اس کو جو ہے کنسٹرکٹ کریں گے تو ابھی قرآن بھی جو ہے ان لوگوں نے ٹھیکے پہ دینے شروع کر دیے ٹھیکے پہ جو ہے وہ پڑھائیں گے لوگ بخاری جو ہے اس کو ٹھیکے پہ پڑھائیں گے افسوس تو والمیزان یعنی تولنے کی کتاب ہے اس کے ذریعے سے عقیدے کو تولو عمل کو تولو اس کے طرح اس میں ڈال کر اگر اس میں برابر آ جائے تو خوش ہو جاؤ اگر کمی آئے تو اس کو پورا کرو زیادتی ہے تو اس کو کم کر دو برابر کر دو تو اللہ رب العزت فرماتے والمیزان یعنی تولنے کی کتاب ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مولوی کو تولو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پیر کو تولو افسوس تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ مولوی اور پیر کے ترازو سے جو ہے وہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو قرآن کی ترازو میں ڈال کر جو ہے وہ قرآن سے تولنے کی کوشش کریں ان کو. اگر قرآن کے برابر ہم اس کو پائے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن کے برابر ہم نے اس کو نہیں پایا کوئی جو ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرما دیے، کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بڑے جو ہے وہ کم رہ جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے، اور قرآن 27 بارے جو ہے مکمل ہو گئے مگر اس کا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کا دشمن ہے، شرک کرنے والا ہے، پیغمبر کا دشمن ہے، بدعات کرنے والا ہے مسجد کے اندر، اور یہ پھر بھی کہتا ہے ہر کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو اس میں آدمی میں جو ہے وہ غیرت نہیں ہے سرے سے کہ یہ ابھی بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر کسی کے پیچھے جو ہے وہ نماز ہو رہی ہے، ہر کسی کے پیچھے جو ہے وہ نماز ہو رہی ہے. ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھا ہے مدخل کی، ان کی کتاب کا نام ہے بدعات کی مذمت میں علامہ ابن الحاج، اس کی کتاب ہے المدخل، اس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر جو ہے وہ نماز پڑھے. کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر جو ہے وہ نماز پڑھنا بہتر ہے کسی بدعتی کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھو، کہ وہ پیغمبر کا جو ہے وہ مخالف ہے اور تم اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز باندھ رہے ہو کہ میں نے نیت کیا ہے اس بدعتی کے پیچھے، پیغمبر کے دشمن کے پیچھے، اللہ کے اس دشمن کے پیچھے، گمراہ کے پیچھے میں نے نیت باندھ دی، تو کیا تمہاری نماز ہو جائے گی؟ یہ کہہ رہے نماز ہوتی ہے ہر کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے. پتہ یہ کہاں سے ان لوگوں نے یہ جو ہے چیز نکال دی ہے ہر کسی کی. کیا نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ پڑھی تھی نبی علیہ السلام نے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہاں نے تو صلاۃ الجمیل ملل، امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ کے اندر کانت الصلاۃ لجمیع الملل، نماز تو ہر شریعت میں تھی، وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیرو سمجھتے تھے. اور اسی طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ انفال آیت نمبر 35 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وما کان الصلاۃ عند البیت الا مقام وتزدیا، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر کیا سیٹیاں بجانا اور اسی طرح جو ہے وہ تالیاں بجانا. غلط عقیدے سے پڑھی گئی نماز جو ہے وہ کیا ہے، ایسا فضول اور عبث کام ہے جس طرح سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا فضول کام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا ہوں، میں نے نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھی، میں نے کیا پڑھی نماز باج، اس سے اس کو نہیں جانتا کہ آگے کیا کھڑا ہے، آگے جو ہے میرے پیچھے جو ہے وہ کون سا جو ہے. اسی طرح اگر تم کو یہ تو ابو جہل تھا، تو جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو وہاں پر تو کعب ابن اشرف بھی تھا بن نذیر کا جو ہے وہ کا سالار اور ان کا جو ہے وہ مذہبی امام اور پیشوا. کیا نبی علیہ السلام نے کبھی کعب ابن اشرف کے پیچھے نماز پڑھی؟ تو افسوس کی بات تو یہ، حالانکہ یہود جو ہے وہ کیا ہے، وہ تمام اقوام میں جو ہے وہ توحید کے جو ہے وہ علم بردار تھے، ان میں بدعات تھی، رسومات تھی، دین فروشی ان کے اندر تھی، حق چھپانا ان کے اندر تھا مگر شرک ان کے اندر نہیں تھا. بعض تھے کہ ان میں جو ہے وہ شرک تھا مگر اکثریت جو ہے وہ کیا تھے، وہ توحید والے تھے. آپ پیغمبر کی رسالت کے جو ہے انہوں نے انکار کر دے، اسی وجہ سے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر ہے بھی. ہاں کچھ میں جو ہے وہ عزیر ابن اللہ کا جو ہے وہ عقیدہ تھا، یہ شرک کا عقیدہ تھا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ پڑھی ہے کہ بس نماز ہے اور بس باجماعت جو ہے وہ پڑھو. نماز اکیلے جب تم پڑھو گے تو یاد رکھیے اس کا تو ایک آپ کو اجر مل گیا، اور اگر کسی بدعتی اور مشرک کے پیچھے پڑھو گے تو ایک کا بھی ثواب نہیں ہوگا. آپ نے اپنی نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دی ہے. کیا کر دیا آپ نے؟ اپنی نماز کو جو ہے آپ نے ضائع کر دیا ہے. ابھی آپ کی اپنی مرضی ہے، قرآن کے سامنے بھی بیٹھتے ہو اور بدعتی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، مشرک کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، تو تمہارے قرآن بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ول میزان، نمازوں کو خراب کر رہے. ایمان والوں کی صفت تو یہ ہے کہ ایمان والے جو ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے. حافظوا علی الصلوات، اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی، اسی طرح سورہ مؤمنون میں ایمان والوں کی جو صفت تھی کہ وہ جو ہے اپنی وہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی جو ہے حفاظت کریں. تو حفاظت کیا ہے؟ جگہ بھی پاک، کپڑے بھی پاک، جسم بھی پاک اور مولوی ناپاک. عجیب بات تو یہ ہے کہ جگہ بھی پاک، جسم جسم بھی پاک کپڑے بھی پاک اور اسی طرح مولوی ناپاک جس کے پیچھے جو ہے آپ نے نیت باندھی بس نماز آپ کی ہو جائے گی. یاد رکھیے روایات کے اندر جو جماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جماعت سے مسجد مراد نہیں ہے. ذہن کو صاف صاف کیجیے, عربی میں جماعت کے معنی مسجد نہیں ہے. یہ ہماری پشتو نہیں ہے کہ ہم اس کو جماعت کہتے ہیں. عربی میں جماعت کے معنی کیا ہے, یہ نماز کو با جماعت پڑھنا کیا ہے اس کو جماعت کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مسجد جو ہے وہ کیا ہے, جائے سجدہ, مسجد سجدے کی جگہ, اللہ کی عبادت کی جگہ, اس کو جو ہے مسجد کہتے ہیں. تو مسجد کا لفظ جو ہے وہ شاذ و نادر آتا ہے. اکثر اوقات جو ہے وہ جماعت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھی ان کو ایک درجہ اور جس نے جو ہے وہ جماعت سے پڑھی اس کو 27 درجہ جو ہے وہ ملیں گے. یہ کہے گا مسجد کو چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں پر نماز پڑھتے ہو, تو یاد رکھیے یہاں پر نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے. وہاں پر بدعت ہوتے ہیں, وہاں پر مولوی جو ہے وہ بدعتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ کتاب ہے, اور تذکرۃ الحفاظ کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں حقیق علی ان یکتب بما ان ذهب, لائق ہے یہ کتاب اس بات پر کہ اس کو سونے کے پانی پہ لکھا جائے. بڑے لوگوں کی جو ہے وہ کیا ہے, اس کا تذکرہ ہے. اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 8ویں صدی کا عالم ہے, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے کیا ہے شاگرد خاص تھا وہ بھی, جس طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو وہ جو ہے وہ لکھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ 25 سال جو ہے اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے, مخافت ان یرى البدعۃ, اس سے ڈرتے تھے کہ مسجد میں بدعت ہو رہے, میں وہاں جا کر بدعت کو نہ دیکھ لوں. 25 سال. علامہ ابن العون رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے جو ہے اساتذہ کرام میں سے, ان کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے کہ اس نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ مسجد بنائی تھی, ایک جگہ کو مختص کیا تھا, وہاں پر خود کھڑے ہوتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے ان کو جماعت کرایا کرتے تھے. تو اگر مسجد معاہدین کی ہو, اس میں امامت کرنے والا جو ہے وہ معاہد ہو, تو اس کے پیچھے پڑھنا نماز پڑھنا جو ہے وہ عین ثواب ہے. اور اگر مولوی آپ کا جو ہے وہ بدعت کی بوری ہو اور شرک کا جو ہے وہ اڈا ہو, اس کے پیچھے تم کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جو ہے وہ فاسق ہے, فسق کرنے والا ہے, مستقل جو ہے یہ گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے, بے حیائی کرنے والا ہے, زناکار ہے, کوئی اور اس کے اندر فروش ہے, تم اس کے پیچھے پھر بھی نماز پڑھتے ہو؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, تانوی نے جو ہے وہ لکھا ہے, اشرف علی تانوی صاحب نے جو ہے وہ لکھا ہے بہشتی زیور کے اندر, اگر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو قبلہ معلوم نہیں ہے, 10 آدمی ہیں ان کو قبلہ معلوم نہیں ہے, انہوں نے جو ہے وہ تحری کر دی. تحری کے معنی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کوشش کرنا کسی سمت کے تعین کے, قبلے کی سمت کے تعین, وہ اس طرف کھڑے ہو گئے. مگر ایک آدمی ان میں سے اس طرح ہے جن کو 100% یہ یقین ہے کہ قبلہ اس جانب نہیں بلکہ اس جانب ہے. تو تانوی لکھتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, اگر اس نے ان 10 کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی تو یاد رکھیں ان کی نماز نہیں ہوگی. 10 کی نماز تو ہو گئی کیونکہ ان کو تو ان کی بات پر یقین نہیں ہے, مگر ایک کیا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا, یہ اکیلے جو ہے وہ نماز پڑھے گا. تو دیکھیے اگر 10 آدمی جو ہے وہ مولوی صاحب کے جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں, ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ شرک کرنے والا ہے, یہ بدعت کیا چیز ہوتی ہے, تو تمہیں تو پتا ہے نا کہ یہ شرک کرنے والا ہے اور بدعت کرنے والا ہے, تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو کیا تمہاری ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمیزان, یعنی تولنے کی کتاب ہے, لیقوم الناس بالقسط, اس لیے کہ کھڑے ہو جائیں لوگ بالقسط انصاف پر. قسط کے معنی کیا ہے؟ انصاف. انصاف کے معنی کیا ہے؟ توحید. قسط کے معنی کیا؟ توحید. کیونکہ قسط کے معنی انصاف, ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم, آپ نے پڑھا سورہ لقمان. تو انصاف میں سے جو ہے وہ سب سے بڑی انصاف کی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید, کہ اللہ کی صفات تم اللہ کے لیے جو ہے وہ بیان کرو. ایک اللہ حجت روا ہے, ایک اللہ مشکل کشا ہے, ایک اولاد دینے والا ہے. ابتدا میں گرمی زیادہ تھی, ابھی مجھے گرمی نہیں لگ رہی ہے, آپ کو بھی اس طرح ہے؟ ہاں, گرمی کی شدت میں کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے, ورنہ میرا جو ہے وہ کیا, میں تو بڑی کافی جو ہے وہ لاؤڈلی آپ کے سامنے جو ہے وہ کر رہا ہوں, مگر آپ پر بھی کچھ اثرات نہیں ہے. اچھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقوم الناس بالقسط, اس لیے کہ قائم ہو کھڑے ہو جائے لوگ بالقسط توحید پر. کتابوں کے نازل کرنے کا جو ہے وہ مقصد کیا کہ لوگوں کے عقیدے راسخ ہو جائے, لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو جائے, بجز قرآن جو ہے وہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ناممکن ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جب آپ ان کے سامنے جو ہے وہ جہاد کی بات کرے تو وہ جواب میں کیا دیتے ہیں, وہ منگلا اس پوری ایمان دے دے دکڑے نظریے پر مقابلے کے جہاد بسوک ہوئے, بالکل جیسے ہی خبر ہوگا بالکل پسلو پرسنٹوں کے نیچے برابر خبر اوکڑا کہ آپ نے ابھی تک جو ہے وہ ایمان نہیں سیکھی ہے. تو ایمان تو سیکھی جاتی ہے قرآن سے, اور تم قرآن کے سامنے بیٹھتے نہیں, تو یہ بات آپ کی بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ تم جو ہے تم نے آج تک ایمان نہیں سیکھی ہے, تو جہاد تم کس طرح کرو گے؟ کیونکہ جہاد تو مومن کرے گا, مشرک تو نہیں کرے گا, کافر تو نہیں کرے گا. مشرک اور کافر تو مجاور بنے گا, وہ تو مجاہد نہیں بن سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیقوم الناس, کتابیں اللہ نے اتاری اس لیے کہ کھڑے ہو جائے لوگ, قائم ہو جائے لوگ بالقسط توحید پر, اللہ کی وحدانیت پر. وانزل اللہ, جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 18 میں بھی آپ نے پڑھا تھا, شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکت واولو العلم قائمم بالقسط, وہاں پر بھی جو ہے وہ قسط کا تذکرہ تھا, قائمم بالقسط, تو قسط سے مراد کیا, شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ. یہ جو ہے کیا تھی, یہی قسط, یہی انصاف تھی. ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے کبھی مولوی صاحب کی زبان سے جو ہے وہ توحید کا لفظ سنا ہے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ آپ مختلف مساجد کے جو رہے ہیں, ایک تو ہمارا یہ ساتھی, یہ تو چھوڑیے, یہ تو بیان کرے گا, یہ توحید نہیں بیان کرے گا تو جس کے سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی, اس کے جو ہے کیا ضرورت ہے پھر؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو توحید کے لیے جو ہے وہ بری جاتی ہے یہ مساجد وغیرہ. لمجدن اس تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی, یہ تو توحید کے لیے بنائی جاتی ہے مسجد. تو اس کے سوا جو آپ مختلف جو ہے وہ مساجد سے جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں, آپ نے کبھی مولوی صاحب کے زبان سے جو ہے وہ توحید کا لفظ سنا ہے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں سنا ہے. تو کیا یہ توحید جو ہے کیا ہے, یہ کوئی بالکل جو ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا توحید کے ماننے کے بجائے جو ہے اللہ آپ کو بخش دے گا؟ اس کے بغیر جو ہے آپ کو اللہ بخش سکتا ہے؟ یعنی اس سے مسواک بھی جو ہے وہ کیا ہے, وہ بھی اچھا ہے. اس سے جو ہے وہ زلفوں کو جو ہے وہ لمبا کرنا, طویل کرنا, مونچوں کو جو ہے وہ سر, یعنی کیا آنکھوں کو سرما ڈالنا, اور اسی طرح جو ہے وہ سر میں تیل لگا کر جو ہے وہ رات کو کپڑا باندھنا, نبی علیہ السلام کے شمائل میں سے ذکر کیا جاتا ہے اس کو, یہ بھی اچھا ہے. مگر توحید کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا, کہ توحید کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا, افسوس ہے. سم یعنی کیا ہے, اس کو لوگوں نے جو ہے وہ مسواک سے بھی نیچے تصور کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ضروری یہ ہے کہ مولوی صاحب ہر تقریر میں جو ہے وہ توحید پر بات کریں. اگر آدھا گھنٹہ جو ہے اس کی سپیچ ہے, اس کی تقریر ہے, تو اس میں 15 منٹ جو ہے اس کو ضرور چاہیے کہ وہ جو ہے توحید پہ کرے. روزہ تبھی جا کے قبول ہوگا جب تم معاہد ہو گئے. آپ کا فطرانہ اور سرسایہ تبھی جا کے جو ہے ہوگا جب تمہارا عقیدہ توحید والا ہوگا. تمہارا اعتقاد تبھی جا کے قبول ہوگا جب تم واحد ہو گے. یعنی کہ تم شرک کا اڈا ہو, شرک کی بوجی ہو, شرک کی بوری ہو, اور اس کے مقابلے میں تم کہو میں تو روزے رکھ رہا ہوں اور اعتقاد کروں گا اور جنت میں جاؤں گا, لاکھ جاؤ گے تم, آپ کو پتہ لگ جائے سی. تو اللہ رب العزت فرماتے وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید, اللہ رب العزت فرماتے وانزلنا الحدید, یہ تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا, کتابوں کا تذکرہ کیا. ابھی ذرا جو ہے وہ یعنی لوہے کا بھی تذکرہ سنتے جائیے. لوہے کا کیوں تذکرہ لایا درمیان؟ اشارہ اس جانب ہے کہ انبیاء کرام پر تو اللہ نے کتابیں نازل کی تھی. کتابیں نازل کرنے کا اور پیغمبروں کے بھیجنے کا جو ہے بنیادی مقصد کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط, کہ لوگوں کے عقائد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, توحید والے بن جائے. انبیاء کرام کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح کرے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, تے بنی اسرائیل کے ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح وہ انبیاء کرام جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام فرماتے کہ میری امت کے علماء یہ کام میں یہ مشن میں یہ ڈیوٹی میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح درجے میں نہیں, درجہ جو پیغمبروں کا پیغمبر رہے وہ کام میں ڈیوٹی میں مشن میں جو ہے میری امت کے جو ہے میرے امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے کس کے برابر ہوں گے, یہ انبیاء کرام کے برابر ہوں گے. ڈیوٹی میں مشن میں کام ان کا یہ ہوگا العلماء ورثۃ الانبیاء, تو کس میں حلوے میں عالم جو ہے یہ پیغمبر کے وارث سے حلوے کھانے میں مصلی قابو کرنے میں تراویح پڑھانے میں اس میں تھے, اور کچھ لوگ میں کیا کہوں قرآن کے سامنے, اللہ ان پر رحم کرے ان کے دلوں میں اللہ قرآن کی وقت اور توحید کی محبت ڈال دے. ان دنوں میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اودس چار ادام کے مسائل جو ہے وہ شروع کر دیے, وضو کے مسائل, استنجا کے مسائل لاؤڈ سپیکر پہ بیان کیے جاتے ہیں, سنائے, اور استنجے کا طریقہ بھی لاؤڈ سپیکر پہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. اور اسی طرح افسوس ہے کہ تم استنجا جو ہے بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرو, ابھی میں کیا کہوں آپ کے سامنے, اگر تم جو ہے وہ کیا کرو خون جو ہے وہ خون سے مبالغہ کرو مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ تم کیا ہو شرکی جو ہے وہ بھوری ہو, کیا تمہارے اچھے استنجے سے جو ہے تمہاری نماز قبول ہوگی؟ پہلے اس کو مسلمان بناؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں شلوار جو ہے وہ ضروری ہے کہ جرابے ضروری ہے؟ شلوار ضروری ہے کہ جرابے ضروری ہے؟ شلوار. اگر ایک آدمی نے جو ہے وہ شلوار نہیں پہنی ہے اور جرابے جو ہے وہ کیا ہے, ایک آدمی اس کو کہ جرابے بڑا بڑا فائدہ ہے, اس سے جو ہے آپ کی جو ہے وہ کیا ہے آپ کی ایڈیا جو ہے وہ پھٹے گی نہیں, اور اسی طرح جو ہے بڑی سافٹ ہوگی, بڑی نرم ہوگی, گرد آلود نہیں ہوگی, پانی اس پہ بہ کر چمکدار بن جائے گی, یہ ہوگی ہوگی. یہ انسان کا بچہ ہے, یہ انسان ہے کہ شلوار جو ہے اس کو اس نے شلوار نہیں پہنی اور یہ اس کو ترغیب دینا ہے کہ تم جرابے پہنو, تو مسواک کی جو ہے ان کو بات کی جائے, تراویح ختم کرو, ایک پڑھائے دوسرا شروع کر دیا ہے اور شلوار نہیں پہنا, وہ بربنڈ وداڑ دی. افسوس تو یہ بربنڈ وداڑ دی, تو کیا بربنڈ ہماری مشکل ہی؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ پہلے عقیدے کی بات کرو, پہلے جو ہے وہ کیا شلوار سے مراد جو ہے وہ عقیدہ ہے, تم عقیدے کو تو ٹھیک کرو, اس کے بعد جرابہ کیا ہے یہ عمل ہے, یہ تبھی جا کے فائدہ ہوگا جب تم مسلمان بنو گے. اعمال کا مکلف کافر نہیں ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اعمال کا مکلف جو ہے یہ مومن ہوتا ہے. حج کی آپ بات سنیں, شرائط جو ہے اس کی دیکھیں, روزے کی شرائط, نماز کی جو ہے وہ شرائط, اس میں ہی ہوگا ہر عاقل بالغ مسلمان, ٹھیک یہ ہوتا ہے ہر عاقل بالغ مسلمان, تو مسلمان کا لفظ ہوگا اس میں, مومن کا جو ہے وہ لفظ اس میں ہوگا, یہ نہیں کہ کافر بھی جو ہے وہ حج کرے گا, کافر کو تو چھوڑتے بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ انزل, تو کام کیا ہوگا عقیدے کی اصلاح. اگر اس دوران کوئی آ کر رکاوٹ بنے گا اس کام میں تو کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ہاں کام تو ہوگا لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح, ہاں اگر اس دوران کوئی آ کر جو ہے وہ رکاوٹ بنے گا, بیریئر بنے گا, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, میں نے پیدا کیا ہے لوہے کو, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس میں جنگ ہے سخت, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور فائدے اور ہیں لوگوں کے لیے. لوہے کو استعمال میں لا کر جو ہے تم اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا کافروں کا خون بہاؤ گے, اس سے مقابلہ کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپس میں ربط بھی یہ ہے, پہلے کتاب, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ابھی جو ہے وہ جہاد کا تذکرہ شروع کر دیا. اور دیکھیے جو صیغہ جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے تھے کتابوں کے ساتھ, وہ انزلنا الکتاب, وہ انزلنا معہم الکتاب, وہی الفاظ اللہ نے حدید لوہے کے ساتھ بھی استعمال کیا, وہ انزلنا الحدید, پیدا کیا ہم نے کیا لوہے کو پیدا کیا, شرافت لوہے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ یہ بڑا شریف جو ہے وہ کیا ہے, بڑی شریف چیز ہے لوہا, اس سے نفرت نہ کرو, اس سے ہتھیار بنا کر جو ہے وہ تم کافروں سے لڑو گے. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے جو لوگ امریکہ میں جو ہے وہ گئے ہیں, یا امریکہ میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں لوگوں کو کلم کلا اختیار ہے ہتھیار اور اسلحہ کے لینے کا, اگر کوئی وہاں پر لانچر بھی لینا لے جو ہے وہ لے سکے تو کوئی اس پر روک ٹوک نہیں ہے, قرآن سے داسی لگا وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے. تم لانچر بھی لو, اگر تم توپ لے سکتے ہو, ٹینک لے سکتے, جہاز لے سکتے ہو, ہوائی F-16 اس کو لے کر جو اپنے گھر میں رکھو, آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں تو 5 روپے کی چھری اور چاقو پر بھی جو ہے آپ کو کڑا کر دیا جائے گا, دادے سلے ساتھ لے دے اور دا اکد لے دے اور یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ, افغانستان میں جب رشیا چلے گئے, رشیا کو جو ہے بدترین شکست ہو گئی, اس کے بعد جب طالب آئے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیا. اور امریکہ جو ہے وہ کام یہ غلط ہو گیا کہ رشیا کو تو شکست ہو گئی, رشیا کو شکست ہو گئی, مگر بعد میں جو ہے ان لوگوں نے امریکہ سے جو ہے وہ مدد لینا جو ہے وہ شروع کر دیا, اور وہاں سے جو ہے افغانستان کے رہنے والوں کے اندر جو ہے افتراق اور انتشار جو ہے یہ پھوٹ پڑی. وہاں تک جذبہ بالکل ٹھیک تھا, مگر جب بات ڈالر اور پیسوں کی جو ہے وہ آ گئی تو معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رشیا چلے گئے تو اس زمانے میں جو ہے وہ کلاشنکوف کی قیمت جو ہے وہ کیا تھی, جب رشیا یہاں پر تھا 5,000 اور 10,000 میں بہترین کلاشنکوف ملتا تھا, نیا کلاشنکوف 10,000 میں, اور یوز جو ہے وہ کیا تھا 5,000, اور جب یہ لوگ چلے گئے امریکہ جو ہے وہاں پر ان ہو گیا, انہوں نے جو ہے اپنا عمل دخل جو ہے وہ شروع کر دیا, تو کلاشنکوف کی قیمت جو ہے وہ فوراً 60,000 80,000 1,00,000 تک پہنچ گئی. لوگوں کو جو ہے یہ کیا کر رہے تھے کہ تم جو ہے تمہارے پاس اگر کلاشنکوف ہے تو فوراً دے دو اور 80,000 روپے لے لو. مگر افغانی پھر بھی اچھے تھے, انہوں نے اسلحہ اپنے پاس جو ہے وہ سنبھال کے رکھا, کچھ دیا اور کچھ اپنے پاس سنبھال کے رکھا, کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی دور دشمن جو ہے ہم پہ حملہ آور ہوگا, کیونکہ امریکہ تو چاہتا تھا کہ ان سے اسلحہ اکٹھا کر دوں گا اور اس کے بعد آ کر جو ہے ان کو فوراً سرنڈر کر دوں گا, مگر انہوں نے اپنے پاس اسلحے کو سنبھال کے رکھا, وہی اسلحہ ابھی اٹھا کر ان کے ساتھ لڑا جا رہا ہے. تو امریکہ میں جو ہے کھلی چٹی ہے, اسلحہ جتنا رکھ سکو, آپ پر کوئی جو ہے وہ قتل نہیں. مگر ان لوگوں نے قانون کو ٹائٹ بنا دیا ہے. کیا بنا دیا؟ قانون کو ٹائٹ بنا دیا ہے, اور اسلحے کی جو ہے وہ کلم کلہ جو ہے وہ اجازت دے رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ان لوگوں نے قانون کو نرم بنا دیا اور اسلحے پہ جو ہے پابندی لگا دی. ان ممالک میں جو ہے تم بلی پر جو ہے وہ فائر کرو پھر تم دیکھ لو گے. اخن آباد میں میں درس دیا کرتا تھا تو وہاں پر جو ہے ایک آجی صاحب تھا, غلام جان آجی صاحب اس کا نام تھا, افریدی تھا, تو وہ جو ہے چین جایا کرتا تھا. تو اس ایک مرتبہ جو ہے وہ بات چیت ہوتی تھی, تو اس نے کہا میں نے وہاں کے جیل میں 3 مہینے گزارے. تو میں نے کہا جی صاحب آپ نے کیا گناہ کی تھی چین میں کہ تم نے وہاں پر 3 مہینے جو ہے گزارے؟ اس نے کہا ایک مرتبہ جو ہے وہ جگہ بیٹھا تھا اور میں نے جو ہے خرگوش پہ جو ہے وہ فائر کر دیا. تو جیسے خرگوش پہ میں نے فائر کر دیا, مجھے پکڑ لیا اور 3 جج کے سامنے پیش کر دیا کہ اس نے جو ہے امن عامہ میں جو ہے وہ خلل اندازی کی ہے, در اندازی کی ہے, لہٰذا اس پہ 3 مہینے کی جو ہے وہ سزا ہو گئی مجھے. خرگوش آج تو انسانوں پہ فائر کیے جاتے ہیں, ایک ایک آدمی 10-10 بندوں سے کچھ کو جو ہے وہ گرا دیتا ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسلحے کی کمی ہے. اگر ہمیں اجازت دی جائے کہ ہر کسی کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہو اور اجازت ہو, تو کیا آپ کے بازار میں کوئی کسی پہ فائر کر کے بھاگ سکے؟ کیا بھاگ سکے؟ وہ کہے گا اگر میں بھاگ جاؤں تو پیچھے سے جو ہے وہ 10 فائر میرے پیچھے ہوں گے, چلو ان کو بتا دو گاؤں میں جا کر جو ہے گاؤں کے بازار میں جا کر کسی کو پہ فائر کرو. ان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے فائر کر دیا تو بچ کے نہیں نکلوں گا, اور یہاں پر تو کیا ہے آسانی. تو ہم لوگوں نے قانون کو نرم بنا دیا اور اسلحے پہ پابندی لگا دی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ قانون ٹائٹ اور اسلحے کی کلم کلہ اجازت دو. امریکہ کیوں یہ پالیسی اختیار کر گیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر مجھ پہ حملہ ہوا تو ار گرد جو ہے وہ سمندر ہے. کیا ہے؟ سمندر ہے وہ, تو یعنی کیا ہے؟ بڑے اعظم ہے اپنا. تو کیا ہوگا؟ کم از کم اتنا تو لوگوں کے پاس اسلحہ ہوگا کہ اگر فوج کو شکست بھی ہو گئی تو کم از کم لوگ تو اپنی جو ہے وہ کیا, لوگ تو اپنی دفاع جو ہے وہ کر سکیں گے. وہ تو اس پالیسی پہ, مگر ہمارے ہاں انہوں نے کیا کر دیا, اسلحے پہ جو ہے وہ پابندی لگا, لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر, ابھی میں میرے خیال سے لائسنس میں منسوخ کر دیے, پرمٹ کی منسوخ ہے, پرمٹ کی ابھی اجازت ہے بنان پروڈکشن والوں کو پرمٹ, اچھا پروڈکشن کی جو ہے وہ اجازت یہ بھی بند ہونے والا ہے. سنیں یہ بھی بند ہوگا. اس کی حکومت میں دو مرتبہ پہلے بھی جو ہے پروڈکشن پہ پابندی لگی تھی, یہ ابھی بھی اس طرح ہے. اے سڑے دل اختی نہ ٹوپ ہو انسان کمزور دے نو باد لاڑ چے باد لاڑ نو فور نو ہائی زوانے نو چے اخو دے کو قتل چے سوکرا دے گور نہ نیتا پزوانے کی کم تورا کڑے دا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهَا بَأْسٌ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس میں جنگ سخت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور فائدے توڑے ہیں لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے فائدے بھی اس میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور اس لیے کہ ظاہر کر دے علم بوانی اظہار, کیونکہ علم سبب ہے اظہار کا, اور اس لیے کہ ظاہر کر دے اللہ ان کو جو امداد کرتے ہیں اللہ کے, وَرَسُولَهُ, اور اللہ کے پیغمبروں کو, بِالْغَيْبِ, بِن دیکھے. وَمَنَافْ, دیکھو فائدے کو اللہ نے بعد میں ذکر, جہاز بناتے ہوئے اس سے موٹر بناتے ہیں, انجن بناتے ہوئے اس سے, اسی طرح جو ہے میکینیکل مشینری اس سے بناتے ہیں, یہ بعد میں ذکر ہوا, سب سے پہلے جہاد کا تذکرہ ہوا. فی بات سن چھدی, اور تیسرا فائدہ کیا, ولیعلم اللہ, اس لیے کہ ظاہر کر دے اللہ ان کو, ینصرو ہوں, جو مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی, اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی, ورسولہ, اور اللہ کے پیغمبروں کی, بالغیب بندے کی, مراد اس سے مجاہدین ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کے ذریعے سے مجاہدین کو ظاہر کرنا چاہوں, کون ہے جو جہاد کرے گا یہ ظاہر ہو جائے گا. اللہ رب, ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ قوت والا ہے, عزیز ان غالب ہے. تو اسماء کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو, اس کو رکھو اپنے پاس گھر میں جو ہے وہ رکھو, مگر مسلمان کے پیچھے نہ اٹھاؤ. مسلمان کا شیوا یہ ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے پیچھے اسلحہ اٹھانا تو دور کی بات ہے, اسلحے کے ذریعے تم کسی مسلمان کو اشارہ بھی نہ کرو گے. تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ پسٹل ہے, کوئی عام سے پوچھے فلاں آدمی کہاں ہے, تم اسلحے کے ذریعے سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے. وہ ہے اس پہ فائر کرنا, اس کے پیچھے لے جانا, یہ تو دور کی بات ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ قوی طاقتور ہے, ویسے بھی اس کو ختم کر سکتا ہے, مگر تمہارا امتحان ہے, تمہیں درجہ سے نوا دے گا. عزیز غالب ہے, اگر تم جہاد نہیں کرو گے تمہاری تباہی اور بربادی تمہارے لے جانے پہ غالب ہے.